Autopromocja. Zespół Grzane Wino pochodzi z Rzeszowa i podąża szlakiem Bieszczadzkich Aniołów, zdobywając w ostatnich latach wyróżnienia i nagrody na festiwalach piosenki. W drodze na Japę wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Poczujemy się znowu jak dzieci. Transmisja w trójkowej audycji Gitarą i Piórem w czwartek, kilka minut po 23. Zapraszam, Janusz Deblesen. Autopromocja. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem. Zespół Mysłowic, jak co tydzień, witam Państwa o tej porze w Trójce. To znak, że zaczynamy audycję Teraz Polskie. Jest to też nasze pierwsze spotkanie o tej porze w marcu. Trochę akcentów wiosennych pewnie i też dziś znajdzie. Mariusz Owczarek, witam bardzo serdecznie. Przez dwie godziny muzyka z płyt polskich artystów na antenie Trójki. Album, który już zespół promuje na koncertach. Trasa zaczęła się 1 marca w Płocku. WW i ich nowy album za niebawem. Thank you.

Tak, niespiesznie. Zaczyna się nowy album zespołu WW. Płyta za niebawem. Na fortepianie Mateusz Pospieszalski, także oczywiście z saksofonem. No i Wojciech Waglewski takie piosenki napisał na tę nową płytę. Karim Martusewicz na gitarze basowej i kontrabasie, Michał Bryndal na perkusji, no i także goście na tej płycie. Anna, Natalia i Paulina Przybysz w chórkach. Piotr Hołody też się pojawia tutaj. No i również 27-osobowy zespół perkusyjny Ritmo Bloco. Taki skład. Płytę wyprodukował Piotr Emadę Waglewski wspólnie z tatą Wojciechem. Od 1 marca do 12 czerwca. Tak są zaplanowane koncerty promujące tę nową płytę. Ci z Państwa, którzy śledzą występ na żywo zespołu, doskonale wiedzą, że te koncerty to jest rozwinięcie tego, co jest na płycie. I tego można się na tych wielu zaplanowanych koncertach spodziewać po WW. To nie jest tak spokojna płyta cała. Dobrze o tym wiemy. Przecież słuchamy tego albumu już od momentu premiery, a nawet jeszcze sporo wcześniej w trójkowych audycjach. Są też na tym albumie utwory bardzo żywiołowe. No może ten kolejny nie, ale ten następujący po tym kolejnym to już jak najbardziej jeden z tych bardziej dynamicznych na tej nowej płycie. Za niebawem.

Stanisław Sojka, jego nowa płyta zatytułowana Muzyka i słowa Stanisław Sojka. Podkreślony ten fakt, że to autorskie piosenki zebrane na tym nowym albumie. Zerkam na stronę artysty sojka.pl. Bardzo dużo zaplanowanych koncertów. Wiele tych spotkań z państwem. Świnoujście 7 marca. Sojka z zespołem. MDK Świnoujście, czyli Miejski Dom Kultury, ale potem jest też 8 Piaseczno, 9 Poznań, 10 Kalety, Sojka z zespołem. 15 marca w Lublinie, kolejna odsłona trasy koncertowej Niemen Inaczej. No i tych koncertów różnych jest naprawdę sporo, bo a to pan Stanisław solo, a to z zespołem, a to właśnie na Niemen Inaczej. Odsyłam państwa na stronę sojka.pl, można sprawdzić, gdzie muzyka Stanisława Sojki będzie do usłyszenia na żywo. A z płytami to różnie bywa. Ta następna dotarła do mnie całkiem niedawno, mimo że wydana jeszcze w 2018 roku. No ale tak jak być może państwo trafiają czasami na coś, co już jest albo długo na półce w sklepie, tylko gdzieś nie zauważyliśmy tego, no to czasami też i tak jest z płytami, które trafiają tu do nas na Myśliwiecką 3, 5, 7. Cieszy mnie ten album, tym bardziej, że to jeden z muzyków, którzy na wielu płytach występowali, na koncertach. Spotykaliśmy się w różnych sytuacjach, ale na płycie sygnowanej jego nazwiskiem po raz pierwszy. Michał Jaros. Floating Bridges to jest album basisty, ale nagrany z przyjaciółmi w znakomitym składzie. To o tym składzie może opowiem państwu za moment. Najpierw niech zagra muzyka z tego albumu. Michał Jaros, Floating Bridges. Thank you.

Michał Jaros na kontrabasie. Mówiłem Państwu o tym, że płyta nagrana z przyjaciółmi. Tak, Piotr Damasiewicz na trąbce, Maciej Obara saksofon altowy, Jan Smoczyński fortepian i Michał Miśkiewicz perkusja. Mówiłem także, że ta płyta dosyć krętą drogą docierała do mnie, ale taki jest los albumów, które ukazują się tuż przed świętami Bożego Narodzenia. 20 grudnia roku ubiegłego bowiem miała miejsce premiera tego albumu Floating Bridges. Słuchaliśmy kompozycji Michała tytułowej i Seven Days Only, no i również klasyk With Every Breath I Take. Cy Coleman napisał ten utwór. No i taka to muzyka, niespieszna, tak jak zaczęliśmy nasze spotkanie niespiesznie, tak i niespieszna muzyka na tej płycie Michała Jarosa. No mam nadzieję, że jak już się doczekaliśmy pierwszej, to będą i następne płyty sygnowane jego nazwiskiem. Bo gdy się spełnią ciut za wcześnie, mogą się podle spełnić. Tylko ostrożnie z marzeniami, bo gdy się spełnią ciut za późno, mogą się gorzko odbić. Mogą poparzyć piękne usta, ręce wykręcić aż do granic. Lepiej niech przyjdą raz, lepiej niech przyjdą raz, niech przyjdą raz na czas. Tylko ostrożnie z marzeniami, z metryką długą jak korzenie, mogą zbyt wiele splątać. Jutro co niesie ją i jego, z wczoraj zmąconym wielokrotnie, będzie się trudno rozstać. Dawne niech zgasną tak po cichu, upchnięte między tatuaże. Albo niech przyjdą raz,